opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zima w natarciu, śnieżyce, oblodzenia i cofka na Bałtyku. Nasze morze jest kluczowe dla NATO i naszego bezpieczeństwa, powiedział minister obrony po odprawie w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. W serwisie także zamieszanie wokół samolotu ze słowacką delegacją o pokładzie. Gwałtowny atak zimy daje się we znaki. Z powodu intensywnych opadów śniegu strażacy w całym kraju odebrali kilkaset wezwań. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Gdańscy strażacy interweniowali w miejscowościach nadmorskich w związku z cofką na Bałtyku. Podwyższony stan wód jest też na Żuławach, Wiślanych, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. To będzie rzeka Nogat, Martwa Wisła i Szkarpawa. Tutaj jest też trend rosnący i strażacy monitorują w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dlatego warto tutaj sprawdzić z jednej strony prognozę pogody, jeżeli się przemieszczamy, jeżeli podróżujemy, a na drogach po prostu będzie ślisko. I z drugiej strony mamy tutaj to zagrożenie podtopieniami, szczególnie w województwie pomorskim, tam gdzie w rzekach przymorza notujemy wzrosty stanów wód. Na Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed podwyższonym stanem wód. Trudna sytuacja hydrologiczna na Bałtyku będzie się stopniowo stabilizować w okolicach północy. Zimowa aura ma utrzymać się do środy, później prognozowane jest ocieplenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Spodziewamy się tych opadów śniegu, ale już powoli od zachodu zaczną nasuwać się i opady deszczu marznącego, i opady deszczu ze śniegiem. Te temperatury powoli zaczną wzrastać w ciągu dnia do około 2-3 stopni nad pół. Natomiast sytuacja nieco się zmieni od środy czwartku, bo tutaj już w ciągu dnia temperatury wzrosną do około 6-7 stopni, a temperatury w nocy będą bliskie zera. W drugiej połowie stycznia temperatura maksymalna sięgnie 5 stopni, natomiast minimalna w górach i kotlinach podgórskich to będzie 1 stopień poniżej zera. Bałtyk jest kluczowym akwenem dla sojuszu i dla naszego bezpieczeństwa, mówił w Szczecinie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w odprawie w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Szef MON przypomniał o inicjatywie premiera Donalda Tuska w sprawie wspólnej misji NATO na Bałtyku. To roboczo nazywamy Navy Policy. Pan premier Tusk przedstawił taką koncepcję w Sztokholmie kilka tygodni temu. Myślę, że jest szansa na pozytywny odzew ze strony NATO. To zostało bardzo dobrze przyjęte. Rozmawiałem z sekretarzem generalnym NATO na ten temat, będąc w Ramsztajn w ubiegłym tygodniu. Bałtyk jest kluczowym akwenem dla sojuszu. Bałtyk jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa. Podczas odprawy z udziałem szefa MON mówiono także stan przygotowań do rozbudowy baz lotnictwa w Świdwinie. W przyszłości ma on obsługiwać myśliwce F-35. W serwisie Czas na Zagranicę Benjamin Netanyahu poinformował prezydenta Joe Bidena o postępach w negocjacjach dotyczących uwolnienia zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy. Rozmowy w tej sprawie odbywają się w Katarze i uczestniczą w nich zarówno przedstawiciele Hamasu, jak i delegacja izraelska. Ostatnie negocjacje zakończyły się w grudniu fiaskiem, o które obie strony nawzajem się oskarżały. Hamas nadal przetrzymuje 62 izraelskich zakładników. Polska miała nie wyrazić zgody na przelot samolotu z delegacją słowacką na pokładzie, który leciał do Moskwy. Tak stwierdził wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu. Na słowa polityka zareagował minister obrony. Z kolei rzecznik MSZ-u stwierdził, że Słowacy wysłali niekompletne dokumenty. Polska poprosiła o ich uzupełnienie, a wtedy strona słowacka zdecydowała o zmianie trasy. Relacja Wojciecha Stopy. Samolot ze słowacką delegacją musiał dotrzeć do Moskwy, lecąc nad terytorium Czech i Niemiec. Nie rozumiem postawy Polski, ale przyjmuję ją jako rzeczywistość, powiedział wiceprzewodniczący Słowackiej Rady Narodowej w zamieszczonym w sieci nagraniu. Andrzej Danko dodał, że podczas podróży do Moskwy chce się przekonać, jak żyją Rosjanie i pokazać, że zachodnie firmy nadal inwestują w tym kraju. Po wylądowaniu w rosyjskiej stolicy potwierdził, że spotka się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Przelot słowackiej delegacji skomentował szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli chodzi o kierunek lotów, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy. W grudniu wizytę w Moskwie złożył premier Słowacji Robert Fico. Wojciech Stobba, Polskie Radio. A wizyta w Moskwie ma właśnie pomóc odnowić stosunki z Rosją. Klimat. Sieć energetyczna nie jest obecnie obciążona. Tak zwane zielone godziny będą trwały przez całą noc, co oznacza, że można normalnie bez ograniczeń korzystać z prądu. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie na stacji pomiarowej w Zamościu stan powietrza jest umiarkowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I na początek oczywiście El Clasico, tym razem w finale Superpucharu Hiszpanii rozgrywanym w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Do przerwy oglądaliśmy kapitalny spektakl w wykonaniu Barcelony, ale prowadził Real Madryt po golu Kyliana Mbappé z samego początku spotkania. Wyrównał Lamine Yamal po asyście Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry podwyższył na 2-1 z karnego, potem kapitalna główka Rafini zrobiło się 3-1. Na 4-1 po kapitalnej kontrze w ostatniej akcji pierwszej połowy trafił Balde, trwa przerwa w meczu. W bramce Barcelony od pierwszego gwizdka sędziego Wojciech Szczęsny. Nasi grają w Dżuddzie. Grał Piotr Zieliński cały mecz w trykocie Interu Mediolan w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Wenecji. Ner Azzurri wygrali 1-0. Zielu zaliczył dość udany występ. Z kolei wpadkę w tych samych rozgrywkach zanotował Łukasz Skorupski. Bramkarz reprezentacji Polski niestety przyczynił się kiepską interwencją przy pierwszym golu dla AS Roma do remisu z Bolonią po 2. Po 1 było po 90 minutach i dogrywce w meczu Arsenalu Londyn z Manchesterem United w Pucharze Anglii. Do rozstrzygnięcia była zatem potrzebna seria rzutów karnych. Jedynym, który się pomylił, był Kai Havertz. Kibice futbolu wiedzą, że to gracz kanonierów i to United grają dalej. W kraju za nami dwa mecze w plus lidze siatkarzy. Mistrz Polski Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał Norwida Częstochowa. Stal Nysa po tiebreaku poradziła sobie z AZS-em Olsztyn. Trwa mecz Ślepska Suwałki ze Skrą Bełchatów. Mamy pierwszą partię i prowadzenie Skry 23-22. A nasi floreciści zajęli 5. miejsce w drużynowym turnieju Pucharu Świata w Paryżu. Jan Jurkiewicz, Leszek Rajski, Michał Sies i Adam Jakubowski w ćwierćfinale przegrali z Amerykanami, a w rywalizacji o miejsca 5-8 wygrali najpierw z Węgrami, a potem z Chińczykami. I tak jak mówiliśmy w serwisie, intensywne opady śniegu, zima nam nie odpuszcza. Pada głównie na południu, na północy za to silny wiatr. Noc przed nami mroźna. Najzimniej będzie na północnym zachodzie, tam nawet minus 9, w centrum minus 5, minus 3 na Podkarpaciu, a nad samym morzem najcieplej tam około zera. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Samo H. Dobry wieczór. Jacek Hawryluk. Kłaniam się. Zapraszam do godziny 23. Za oknem śnieg, w radiu Samo H i muzyka, którą dziś porządkować będzie dla nas austriacki, wiedeński artysta Christian Fenesz. Jego najnowszy album zatytułowany Mozaik został opublikowany w grudniu. Dziś w drugiej godzinie podążać będziemy jego śladem, ale także śladem innych niezwykle ciekawych pomysłów tego kompozytora, gitarzysty, który dziś gitarę traktuje wyłącznie jako źródło dźwięku do przetwarzania i eksperymentowania z brzmieniem. Ale nie tylko z Feneszem dziś się zaprzyjaźnimy. Mamy dla siebie 2 godziny. Myślę, że wrażeń nie zabraknie. Skoro jednak słowo się rzekło, to od austriackiego muzyka zaczynamy. to zdecydowanie bardziej opady deszczu niż śniegu i muzyka wywiedziona z gitary, która przechodzi jednak metamorfozę, by zamienić się w ścianę gitarowo-elektronicznych kaskad. Christian Fenech i utwór zatytułowany Rainfall. Po godzinie 22 wsłuchamy się w jego nowy album zatytułowany Mozaik. Ale podobny sposób tworzenia muzyki, taki nieoczywisty i oddający wiele barw i kolorów, wspólny jest wielu artystom, niekoniecznie jakoś bardzo blisko z Feneszem związanych, ale po prostu mówiących podobnym językiem. I w tej części audycji Samocha będziemy poszukiwać właśnie takich autorów, takich twórców, kompozytorów, instrumentalistów. Co do dwóch kolejnych, to właściwie nie mam wątpliwości, że z austriackim twórcą świetnie by się dogadali. A może nawet już próbowali. Kto wie? Wydana w ubiegłym roku kompilacja Transa jest kopalnią utworów, do których z przyjemnością powracam i za każdym razem odnajduję jakieś nowe tropy. No to jest jedna z moich ulubionych kompozycji zawartych w tym zbiorze. Point of Disgust, Alan Sparkle i Perfume Genius. Utwór z repertuaru zespołu Low, który zabrzmiał tutaj w sposób idealny. Mówiłem już o tym na antenie, że gdyby duża płyta pojawiła się w takim właśnie składzie Alan Sparkle i Perfume Genius, to nie miałbym nic przeciwko temu. Ale warto odświeżyć sobie, jak ten utwór brzmiał w oryginale, ba, 23 lata temu blisko, bo album Trust ukazał się w roku 2002. Low. Thank you. czasami wiele do szczęścia nie potrzeba. Wystarczy fortepian, trochę efektów gitarowych i już, zwłaszcza, że to taki utwór, który w tej wersji podstawowej brzmi idealnie. Mimi Parker, Alan Sparkoak, ale gdy po latach usłyszałem wersję, w której śpiewa Perfume Genius, to okazało się, że głos tego artysty jakoś idealnie mi tutaj współgrało z tym, co Mimi Parker zrobiła w roku 2002. Program Trzeci Polskiego Radia jest 21.30 w Samocha. Dzisiaj podążamy tropem Christiana Fenesza, który pojawi się jeszcze dzisiaj w drugiej godzinie naszego spotkania. Ale są tacy artyści, którzy zbliżają się do jego różnych pomysłów muzycznych. No i także potrafią współgrać z przeszłością. Tak jest w przypadku chociażby tego muzyka, który zabrzmi za chwilę. Można zadać pytanie, czy to muzyka, która powstaje dziś, w ostatnich latach, czy też muzyka z przeszłości. Oczywiście można odpowiedzieć błyskawicznie na to pytanie, że to jednak jest muzyka tworzona w ostatnich latach, tyle tylko, że bardzo przefiltrowana przez nasze dzisiejsze rozumienie czasu. Jest to muzyka odwołująca się do przeszłości, do nostalgii, do tego, co słychać gdzieś w oddali. To ma być taka kurtyna. Kurtyna muzyczna, za której gdzieś pojawiają się dźwięki, a to gdzieś rozstrojonego fortepianu, a to jakiejś orkiestry, a to muzyków śpiewających. Tak właśnie tworzy swoje dźwięki James Leyland Kirkby, znany jako The Caretaker. Człowiek, który no, w pewnym okresie swojej działalności wręcz owładnięty był wizją nostalgii i przeszłości. Sam mówił, że gdyby nie dwa filmy, czyli Silnienie z 80 roku i Karnawał Dusz 62, to być może nie byłoby jego dziwnych muzycznych podróży. Mówię dziwnych, ponieważ by wejść w jego świat, trzeba rzeczywiście wejść do samego środka i słuchać nie tylko tej warstwy trzeszczącej, trochę zniekształconej, ale także tego, co dzieje się wewnątrz. A jeśli chodzi o te nagrania wewnątrz, to bardzo często Caretaker także posługiwał się dawnymi płytami, czy też nagraniami muzyki poważnej, zniekształconymi, przefiltrowanymi specjalnie, tak by nie można było odnieść wrażenia, że są odtwarzane jeden do jednego. No i aura grozy, niepewności, melancholii towarzyszyła zawsze jego poczynaniom. Niech pozostanie razem z nami w dwóch fragmentach. W jednym, myślę, że bez trudu odnajdą Państwo fragment pieśni Franciszka Schuberta, ale pomiędzy Caretakerem pozwoliłem sobie dołączyć głos pewnej pani.

pozostajemy wyłącznie z tematem pieśni Franciszka Schuberta z cyklu Podróż zimowa, bo tak naprawdę ta pieśń nigdy się nie rozwinie. Została zapętlona wyłącznie we fragmencie akompaniamentu fortepianu. The Caretaker, When the Dog Stays, We're Drawing to the End, a może tak naprawdę wszystko zmierza ku upadkowi, jak brzmiał tytuł pierwszej kompozycji tego artysty, Everything is on the point of decline. Ale w środku głos, który myślę Państwo rozpoznali już bez żadnych zakłóceń, czyli Adrian Lenker, Evil z jej ostatniej przepięknej płyty, która wciąż jest wielowymiarowa i którą można odczytywać na różne sposoby. Nie tylko jej twórczość, ale twórczość całego zespołu Big Thief, któremu przewodzi. Te dwa światy tutaj połączyły się w jedną całość. Całość, powiedziałbym, która była gdzieś tam naznaczona nostalgią. Przede wszystkim przez Caretakera, ale chyba przez Adrian Lenker również. To za kim tęsknią japońscy twórcy muzyki ambient lat 90. No, myślę, że za tym, co działo się wcześniej, w latach 70., kiedy powstawał ten nurt, ale oni zaopatrzeni w najlepsze instrumenty wspominali to, w jaki sposób ambient był tworzony później już w latach 80. Przenosimy się zupełnie do innego muzycznego świata, chociaż ta tęsknota za przeszłością będzie tutaj bardzo słyszalna. Thank you. Palomatic, Flutter, nostalgia za muzyką ambient lat 70. i 80., ale tworzona w Japonii w latach 90. To w takim klimacie zamkniemy tę część naszego spotkania. Dub Squad we fragmencie kompozycji Blonde Fruit, a ja powracam po godzinie 22. Thank you.